أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. سورة العنكبوت كي دعوي بيان شوري دوام آيات كي ويل شبه منان باني بخام خا امتحان راجي، أو سلورم آيات كي ويل چې مخالفین د الله د عذاب نه نشي بچ کېدلی. نو په دې یاد کې و درېمه خبره ذکر کوي چې هغه امتحانونه بیانوي. اول قسم امتحان دا د نفس طرف نه راځي، چې کله د یو سړي نفس آرام او راحت غواړي، نو لکه نفس د آرام او د راحت تقاضا کوي. مثلا یو شی ته چیره روژه ده او تکلیف دی، یا شپه ده یخنی ده، کله ګرمي او کله بل او بل شی ورته مخې ته کي، نو نفس به د آرام او راحت غواړي. لیکن د نفس به څه کوي؟ مجاهده به کوي او د نفس مقابله به کوي. نو یو قسم امتحان داری چې د نفس مقابله به کوي. ومن جاهد سوک چی جهاد بکی کوشش کوي، فإنما یجاهد یقینا دی محنت کوي، نفسی د پار د پیدې د خپل ځان. ان الله لغنی یقینا بې فروا دی د مخلوقاتونه، الله ډیر غنی ځان دی، الله د مخلوق هیڅ پروا نه ساتي. که دا ټول خلق دیندار شي د الله بادشاهی کې زیاتی نه راځي، که ټول بې دینه شي د الله بادشاهی کمی نه راځي، که الله غنی ذات دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا اوس بشاره ذکر کوي چې چا دا مخکې امتحان برداشت کو، د نفس مجاهده وکړه، نو الله وی ګناهونه به معاف شي او جنت به الله ورکړي. والذین آمنوا چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات، عمل یې وکړ نیک، عمل صالح دلته څه و؟ دا مخکې امتحان برداشت کو. لنکفرنه، خامخا موږ به ورجو او لري به کودن سیاتیم گناهونه دی، او الله به گناهونه معاف کړي، نو څه معنی جهنم نه به الله بچي. ولنجینهم، خامخا بدله به ورکړو احسن الذي، د ښایسته هغه عمل چې دی وکاوه. ولنجینهم، مقصد دا الله به جنت ورکړي. لنکفرنه، د جهنم نه به الله بچي. او ولنجینه، څه معنی؟ الله به جنت ورکړي. ووصین النساء بوالدهن حسنا، په دې حال کې هغه دویم قسم ابتلا ذکر کوي. دویم ابتلا کله د مور او پلار د طرف نه راځي. مور او پلار به دې کله د الله دین ته نه پرېږدي، او دارنګې جهاد ته به دې نه پرېږدي، یا دارنګې د کفر او د شرک دعوت به در کوي، خو د مور او پلار خبره به نه مني. د مور او پلار خدمت شته، ادب شته، ولو که کافر امي د مور او پلار خدمت به کوي. خو چې کله د بېدینۍ ترابري، نو بیا د مور او پلار خبره منل نشته. فلا تطعهما، حدیث کې دا راځي، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. لکه واقع کې راځي، سعد بن ابی وقاص یو هغه چې کله ایمان راوړ، نو مور یې ویل دا پورې خلاص کړه، که نه کوم تر څو چې تا بیرته کوپر نه یې کړی. نو هغه وخت کې الله دا ایتونه راولېږل. سعد بن ابی وقاص هو والده چې وه، هغې دا مطالبه کړې وه چې تر څو دې بېرته کوپر نه یې کړی، نو دغه پورې خوراس کاک نه کوم. نو هغه ورته وایي، که ته سل ځل مړه شې، نو بیا هم موږ نه واپس کېږو. دارنګې عیاش بن ابي ربيعه چې کوم د ابو جهل ورور کېده، د مور د دواړو یوه وه، هغه چې کله ایمان راوړی و، نو او بیا مدینې طیبې ته هجرت وکړو، نو مور یې پسې کسان راولېږل چې بېرته یې واپس راولئ. وویل دغه پورې سوري ته نه کینم او سر نه ګمنځم تر څو چې بېرته ته واپس شوی نه یې. عمر رضی الله عنه هغه ورته وویل چې ګوره، د مور خبره دې ونه منې، که د مور په سر کې دې سپږې وشي په خپله به سر ګمنځ کړي، او که د مکې ګرمۍ ویل د مور واله په خپله به سوري ته کښېني، خوویل خبره یې مه منه. برحال دغه نه کمزوري وخت کې وشو، بېرته دغه کسان څه واپس لاړئ. چې لاړئ او مکې ته نږدې شو، په لاره کې نو کلک کلک یې وتاړه ویل خپل لیوري دغه رنګې تړی بیا. نو بهرحال کله کله د مور او پلار نفسه راځي، اطلاع راځي. دارنګ ابو هرره جنهو چې هغه د خپل والدین او پریشانه وو، دی نبی علیه السلام ته شکایت وکړه، نبی علیه السلام دعا وکړه، د الله مور ته ایمان نصیب کړو. نو اوس شوی نه انسان دا وصیت کړی انسان ته، بېوال نه بعد د مور او پلار کې حسن د نیکۍ و چې د مور او پلار سره نیکي کوئ. و ان جا دا کوشش کوي تا باندې توشیکا چې ته شروع کې بي زما سم هغه نه سره قبیل مونږ چې نه ته د پای ایمان علم فلا تطیعهما دې خبره مه منه. الی ما ته مرجعکم ستاسو واپسي دا پهونه بیکم خبر بدر کوم بما کنتم تعملون د هغه کارونه چې تاسې کول. والذین آمنوا وعملوا الصالحات دا به بشارت دی او دا د دویم امتحان سره متعلق دی. دا اول قسم امتحان نه وروسته بشاره ذکر کو، نو د دویم امتحان نه وروسته بشاره ذکر کوي. الله یا کسان چې ایمان یې راوړی عمل کوي نیک عمل صالح دلته دارئ چې دا دویم امتحان هم برداشت کړو. د مور او پلار خبره ونه منله، د کوبر او شرک باره کې دا نوت خیرا نه خامخا موږ بند نباسو د رفي صالحین په دې کانو کې. اگر چې بعد خنه بوته سوی نه فرمان بوته و چې د مور او پلار نه مني، د مور او پلار نه عاق دی، خو الله وایي دن را په دې کانو کې دی. و من الناس من یقول آمنا بالله، دا دریم قسم امتحان ذکر کوي چې کله کله د عامو خلکو طرف نه امتحان راځي او دا د منافقینو حالت هم بیانوي چې بعد خلک داسې چې دعوه د ایمان وکړي خو چې لږ مصیبت پرې راشي نه لږ مصیبت ته بیا د الله عذاب ښکاري او خپلې خبرې نه وروسته کیږي. و من الناس الله وجنې د خلکو نه څوک دی چې هغه وایي موږ ایمان وړی په الله باندې کړی تکلیف ورکړی شته الله په دین کې جانه دی اگر دی فنت الناس هغه تکلیف د خلکو طرف نه فعذاب الله افشان د عذاب د الله باندې دا لږه پریشانی ته الله عذاب ښکاري. ولئن جاء نسون کراشی مدا صادرم نن خام خادی و ان کن ما کوم یقین من استاد سرا دا منافقین حالی چې په راحت کې ځان مرګره حسابي او مصیبت کې نبی ځان جدا کی. اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین، آنه دی اللہ پا خوب یا پا آغا سبانی چی پسینو دی مخلوقاتو که دی اللہ وجه خود سینو نخ خبریم چی سوک دعوه دی ایمان که دا درن دا او دا دعوه دی ایمان دا اللہ دا رضا دا پا دا کنه دا دنیا پا نارش بانی دا. ولی آلمان اللہ الذین آمنو خام اخکار کئی بلنا کسان چی ایمان روڑی خام اخکار کئی بلنا منافقان، دا پایدر امتحان دا مخکم دا پایدر ذکر شو دریم آیت کی چې الله رښتینی او دروغجن ښکاره کوي. دلته وي الله مؤمن او منافق ښکاره کوي او دا پیدر اطلاع قرآن کې بار بار راځي. نور سورتونو کې کله وایي لیمیز الله الخبیثه من الطیب، کله وایي ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. خو دې ټولو مقصد یو دی چې الله دې مخلوق مابین کې تمیز راولي، جدای راولي. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، دا سلورم امتحان ذکر کئ. سلورم امتحان کلا د مداهنین دو طرف نه یو مداهن بای یا به یو ناکار مولای هغه به دعوت درکئ چې اتبعوا سبيلنا، با دامو چې سکو دا تم کوا، اول نحمل خطاياكم، هغه به چې هزار گناه دي زما په غاړه، دامو چې سکو دا تاسیم کوئ. کله کله بعضی مداهنینی هغه به د مداهنت دعوت درکوي، یا ناکار مریان بی هغه به د دغه سسته یا د مداهنت دعوت به درکوي. عبدالله بن مبارک رحمه الله چې وایي وهل افسد الدین الا الملوک و احبار السن و رهبانها، دین و دې درې قسمه خلکو تباه کو، ناکار حکمرانانو، ناکار مریانو، ناکار پیرانو. نو کله ناکار مولای هغه به د مداهنت او د بیجنی دعوت درکوي. وقال الذين يا كسان چې کوبر کړه کسان چې ما، وقال الذين يا كسان چې کوبر کړه کسان چې ما نه وروړي، ایت تبي تبي داریو کوي سبي نه دلا زمنګا، وان نحمل من مبارك خطاياكم ساسي گناهنا وما هم بحامل من خطاياهم، الله پرد کوي. الله وشي دا بي دين استا گناه نشي پورته کولای، او الله وي دا سره دروغ وي، دروغجن دي. وما هم ندی بحامنا پردکونی من خطوائم ندی و گناهون من شیعن یوشید رجنم لکادی من یقینن دی خام خاد روح جندی. ولا يحملن اثقالهم اثقالا مع اثقالهم لا بدريم رد كاي الله ولي قيامت پر دو قسمه گناهونا پورته كاي يو بخفل گناي او دين دا چنوري د ځان سره گمراه کله نزوانم دي او موجود ام دي وزکه د قیامت پر زبانی د دې با دو قسمه گناهونه دا به پورته کړي ولا يحملن خام هذه ببال كي اسقالم زانه پیړي خپل ما اسقالم سنه فلو دانی درنی درنو پیټونه ولا يشرن خام خادین به تپوس کی یم ما کان یترون د اوا سباره کی چي د درو جوړول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما د دین رستو اغا مدر ابتلاع ذکر کئی صورت پاول کے ابتلاعات و بیان وشو او سلور قسم امتحان ام بیان شو و دے اتون کی اغا مدر ابتلاع ذکر کئی چلاوی امتحان با سمر زمانی نلاوی کل با امتحان دیر ہو گدی او ملگری ولی ام کمی اکد نوح علیہ السلام ملگری دیر کم و امتحان دیر ہو گدو چې ملګری ډیر کم وي او امتحان هم ډیر اوږد شي نو دا قسم ابتلا ډیره ګرانه ده، د دې برداشت ډیر ګران دي او په داسې وخت کې د سړي د خطا کېدو خطره بیا ډیره پیدا شي، دا د ابتلا ډیره ګرانه مرحله وي. لکه د نوح علیه السلام ملګري ډیر کم دي او ابتلا یې ډیره اوږده ده. ولقد ارسلنا الی موږ لېږله نوح علیه السلام خپل قوم دپاره بېسه وخت یې ډېر کفایه کې الا الف سنه زر کاله إلا 50 عاما ده سنوي نهنيم سوا كالا بل كالله ويزر كالا مغانا پانزوس كالا لكه ده عبارت كي اختصار ده فأخذ متوفان وني والليلة توفان وهم ظالمون وده ظالمانو نوح الاسلام ده رو قد عمر تير كالي وعلماء ده دنا تپوش شبهو شه تاف دنیا كي سمرا دنیا ده سنگ ومندلا مالا کل موت وی تپوز که پا وجدت دنیا ناغوال که دانی لها بابان دخلت و خرجت دنیا مثال در شاره در یو کور در یو قلاره چه دو دروازی پا کی بری یو رون نوزی بلتی وزی یعنی دنیا عمر داسی کم ده در اخیرت پا نسبت دیر معمولی ده لکه یو قلار در دو دروازی پا کی بری یو رون نوزی بلتی وزی دقنگی دنیا عمر در اخیرت پا اعتبار کم ده. فأخذهم طوفان الله والليل طوفان وهم ظالمون او دي ظالمانو فأنجينا وأصحاب السفينة الله من خلاص كو دلر و خواندان ده كشتاي وأصحاب السفينة اكم ملگره چه بكشتاي كيو اغا الله تعالى باشلو اغا سمرا كسانو نمخ كي بيان تير شوهو بعض علماء شفاق كسانو دري زمان درين گينده نور طول خلق خلافو بعض لوگ زیاد ذکر کئی یا اتیاو پوری قول ذکر کئی واصحاب السفینه خواندان دی کشتی و جعلنا من گردولو دی کشتی در آیتا نخا للعالمین دی پار دی مخلوقاتو و ابراهیم ایس قال لقوم اعبدوا الله واتقوه دین روستا طریقه دی ابتلا ذکر کئی دی نوح علیہ السلام پا واقعه که مدر ابتلا بیان شو دی ابراهیم علیہ السلام پا واقعه که طریقه دی ابتلا بیان ای چه تلنا با سنگ بای سخت بای گران بای یسان بای نالله ابتلا کلا دیر سخت ام شی لکه کلا بکی سلی ورط ام غرزیگی کلا بدا ابتلا ام رازی و ابراهیم و ابراهیم علیه سلام کلا چه وقت پل قوم دا چه بندگیو که دلنا و تقوه و ایلی دلنا دا کاری غلی تاس سلک تاس پویه گی انما تابدون یقین تاس بندگی که ما سوا دلنا نوسان دا بوتان و تخلقون ایبکن او جوړوي تاسې دروغ لره یعنی دروغ وایي چې مثال دا دی دی مرض زیموار دی دا د پلانې شي زیموار دی لکه نن سبا ورته خلک څه وایي مشکل کشا ورته وایي غوث العظم ورته وایي دستګیر ورته وایي دستګیر څه معنی لاس نیونکی او غوث العظم لوی فریادرس کله ورته مشکل کشا وایي نو دا ټول الله وایي دا سره وتخلقون ایبکن دا دروغ جوړول دي ان الذين خناسان تابون تاس باندې کوي ما سوا د الله نه مالکان دي ستاسو پر رزقن رزقن نه کېره ده د معمولي رزق زموار امن دي او پاپ ته ورته عند الله رزقا ار رزق ته معرفه راوړه چې ما د الله سے پوره رزق دی وعبدوه د الله بندگی او کوي وشکر الله او شکر با سید الله الی ترجون خاص الله ته بتا شو واپس کولای شي و ان تو کذی او فقط کذا امم من قبلک ادایت نواخله دا غروس ته ما کان جواب قومه پوری په دې آیاتونو کې دوه قول دي د علماو. یو قول دا چې دا د ابراهیم علیه السلام کلام دی، او دویم قول دا چې نه، دا د ابراهیم علیه السلام کلام نه دی، دا منځ کې جمله معترضه ده، او په دې کې د نبی علیه السلام د قریش حال بیانیږي. نو یا وین تکذبو د ابراهیم علیه السلام کلام دی، ابراهیم علیه السلام د خلکو ته وایي چې و ان تو کذبو که تاسو ما تکذیب کوئ نو فقط کذب من قبلکم. او یا دا منځ کې جمله معترضه ده، د نبی علیه السلام د قریش حال بیانیږي. پیغمبر ته الله وایي که دا قریش تا تکذیب کوي نو مخکې د ډېرو انبیاو تکذیب شوی، هغوی صبر کړی نو ته هم صبر کوه. نو منځ کې جمله معترضه ده، فقط کذا تاسو تکذیب کړی و مونږ امتونو مخکې ستاسو نه مال رسول شي پیغمبر باندې الا البلاغ المبین، مگر رسول لي ښکاره. اولم یرو کیف یبدو الله الخلق ثم یعیدو الیه نګوري، چې څنګه اول پیدایش کوي الله مخلوق به دوباره پیدایش کوي. ان ذلک یقینا دغه پیدایشونه دواړه په الله باندې آسان دي. ذلک اشاره د دوه قسمه پیدایشونو ته په تعویل مذکورون باندې. قل وایه شروع کړئ فی الارض پزمکه فانظروا الیک اول الخلق څنګه الله پیدا کړی مخلوق لره، ثم الله بی الله فینشئ النشأة الآخرة، پیدایش کوي په پیدایش وروستنی سره. یقین الله په هر څه باندې طاقت لرونکی دی. یعز یوم یشا، او دا نتیجه د دویم پیدایش ذکر کوي چې دویم ځل دا خلق کله د قبرونه راپورته شي الله به چاله عذاب ورکړي، په چا به رحم وکړي. یعذب الله عذاب ورکوي چاله چې الله وغواړي، رحم کوي په چا باندې چې الله وغواړي. خاص الله ته به تاسې وګرځولی شئ. وما انتم بمعجزین فی الارض، نه وایي تاسو کمزوري کوونکي الله لره په ځمکه او نه په آسمان کې، ولا فی السما، نه په آسمان کې. و دلته بیا تقدیر دی چې لو کنتم فیها، الله وایي که آسمان ته وخیژئ. نو څه معنا؟ یعنی مقصد دا دی الله نه شي کمزوری په ځمکه کې او که په آسمانونو کې، الله نه شي کمزوری کولی. وما لکم ستاسو دپاره ما سوا د الله نه څوک دوست او نه امدادي. والذین کفروا بآیات الله، تخویف دی منکرینو ته الله وایي، هغه کسان چې کفر کړی د الله په آیتونو باندې، یعنی توحید نه مني، ولقاء الله په ملاقات باندې، یعنی قیامت نه مني، چې یو سړی توحید نه مني او قیامت نه مني. الله اولئک کسان یوشی د امیر جماعت رحمان نو، دا کسان دی عذاب دی دردونکي. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اقتلوا حرقوه، دا بیا د ابراهیم علیه السلام هغه واقعې ته انتقال وشو. په دې کې دې ته اشاره چې د قوم څه جواب نه و، نو په کار دا چې خبرې منلې وې، چپ شوي وې، خو دی چې کوم غیر جواب دی هغه جواب وګرځاو. نو که دی جواب صرف دا و چې دا مړ کوي یا یې په اور باندې وسېځئ، نو وژل او یا سېځل دا څه جواب نه دی، خو دی مکمل لا جواب و، نو دا غیر جواب یې څه وګرځاو؟ جواب وګرځاو. فما کان جواب قوم نه جواب قوم نه، مگر دا چې دی ویلي اقتلو مړ کوي دلرا یا وسېځل په اور باندې. فان جاو نن اخلاص کړه مینه نه د ونه، ان فی ذلک غین دی، په دې کې آیات ان خام خاړې نه خینی قوم یو مینه دا قوم پاره شی ایمان راوړي. وقال انما تغاس من دون الله اوسانا، ابراهیم علیه السلام ورته وغورځاو. او کله چې د ورنه ابراهیم علیه السلام راووته، نو بی د دې شرکیات رد وکړو. انما تخص من دون الله، دا دیر پار چې خلک دا ونه چې ابراهیم علیه السلام ویلي دا کار یې پرېښود. او بل انبیا علیه السلام کلک کی هغه د ورونو پروا نه ساتي. د ورنه ابراهیم علیه السلام چې راوځي، نو بیا خپل کار خپل دعوت جاری ساتي. وقالوا لابراهيم عليه السلام انما تاسمقين تاسمي ما سوى الله نوسان البوتان وودت بينكم، دو وجد دوست فار دوستاني ما بين ساس کی في الحياة الدنيا في جون دنيوي كي مودة بينكم دوية دوستين استاسو ما بين كي سمانا يعني مقصد دار دي ميني محبت توينا تاسو دي شركة اختشوي اكثر دا شركة اختكي بنيا در ديني دني كانوا خلقو سمينة وكي امينة كي بي غلو كي دخلائي توب درجة تاورسي لکه مثال په تور باندې اول چې شرک شروع شوی او وسوا یغوس یعوق نصر دغې سې مینه وه د خلکو د هغې بوتان یې جوړ کړه د مینې محبت ته وجه نه او بیا یې د هغې عبادت شروع کړو یا ځینې خلک د اولیا کرامو سره بزرګانو سره مینه محبت کوي خو مینه محبت بیا داسې چې د خدایتوب درجې ته یې ورسوي نو مودته بینکم وج دوستین د مابند سر مابین کې په جون دنیاوي کې بیا په ورځ د قیامت باندې انکار وکړي بعض سا د بعضې نورو نه لعنت بوی باز ساش و بازی نورو بانی و ما واکم انا روزی ساش و لیما لکم نمی تاصل من ناس و انسو کم دادیان فا آمن له لوتون پا دیکی برا ابتلاع دی ابراهیم علیہ السلام ذکر کئی یہ امتحان پا ابراهیم علیہ السلام تیر شو چه ور تخلق و غرزاو تاو دویم امتحان ذکر کئی چه ابراهیم علیہ السلام به حجرتو کو فآمن له من ایمان را ور پد بانی تصدیق کو د بانی لوط علیہ السلام فآمن دا مخصنه گن چې لوط علیہ السلام مخینه کافر او د وخت ایمان ناور نه فآمن ان هغه تصدیق کو د ټولو خبرو او د دمل ګتیا ته تیار شوم دا یو سوتل که سو کی منی کو نی منی وځو خو منم د ابراهیم علیہ السلام سملا وترل او دا د ټولو خبرو تصدیق وکړو وقال ولي ابراهيم عليه السلام اني مهاجر يقين هجرت كون كما الى ربي او طلبت شما تزما رب امر كره لي الى ربي ابراهيم عليه السلام هجرت وكو شان طرفتا ان يقين الله والعزيز لكن ذن الله ذو ورد حكمت ولا لي وهمنا لو اسحاق ويعقوب وجنا في ذريتي النبوه والكتاب مخر ابراهيم عليه السلام ابتلاء بيان شو شکر ابراهیم علیہ السلام دی امتحانو کی صبر وکو نلله ولا سلور بدی ورکری دیات کی و یو دا چنه ولا قیمتی اولاد ورکو اسحاق او یعقوب علیہ السلام دویم دا چنه دیله پیغمبری ورکړه یعنی مقصد دار روس تا ان بیا الله دی په اولاد کې را لېګل او الله کتاب می ورکو او ځان یې دنیا او آخرت بدلی می ورکړلې نو څه معنی څوک امتحانو کې صبر او برداشت وکړي الله یې انجام ښایسته کوي لکه ابراهیم علیه السلام دا انجام ښایسته شو الله ورته ښایسته بدې ورته دی یاد کې څلور بدې ذکر کوي وهمنا الله موږ باخو د پته اسحاق او یعقوب علیه السلام اجرنا موږ له فی ذریته النبوته فی ذریته د په اولاد کې پیغمبري څه معنی د ده نه وروسته څومره انبیا راغلي د هغه ټول د په اولاد کې ول کتاب کتاب واته نم ګور کړو تاج رو د اجر په دنیا په دنیا کې و انه یقینا فی الاخره اخرت کې لمن السؤال خام خیبا د نه قانونا ولوث ان قال لقوم انکم لتاتون فاحشا دا بل واقع ذکر کوي د لوط علی السلام او په دې کې دریم بل قسم ابتلا ذکر کوي چې کله ابتلا دا شي قوم به په مسخره او ټوکی کوي لکه لوط علیہ السلام پسې مسخرې کېدلې او د لوط علیہ السلام نه د عذاب مطالبه کوله نو کله کله تاسې مسخرې او ټوکې کېږي ولوط یاد کړه لوط علیہ السلام کله چې خپل قوم ته تاسې راتک انکم یقینا تاسې لتاتون الفاحشه خامخا راتله کوي بهیتا ما سبقکم مخکې والنده کله بها دې بهیت من اهلین یو کس مخلوقاتنا نو دوه ګناهونه شو یو دا چې پاهشه کوئ دویم د دې پاهشي بنیاد تاسو کېښود انکم لتاتون الرجال خامخا راتله کوئ نارینه وو ته وتقطعون السبیل او شکوئ لارو لره وتاتون راتله کوئ فی نادیکم المنکر په خپل مجلسونو کې ناروا کارونو ته فی نادیکم څه معنی ناروا کوئ ښه ښکارې کوئ ځکه دی کې ډېر ګناهونه او شرک نه علاوه پکې نور هم ډېر زیاتی وو لکه مثلا خلق په کاڼو ویشتل خلکو ته کنځلې کول شپېلي وه لاس پړقول ږیره خرول برید اوږده ساتل داسې ډېر منکرات وو په دې وکې او دا منکرات پکې ښکارا او ځکه وتا اسونه فینا دي کوم بی مجلسونه کې یا لکه مثلا بدکاری به کوله نو هم د یو بل نه به حیا نه کوله نو بدکاری کولی و ګناوه د دې بنیاد یې خودل بل ګناوه او بیا بدکاری ښکارا کول د یو بل نه پرده نه کول دای بل ګناوه او د دین ماشانور په کې ډیر ګناهونه وو د ډیر ګناهونو بنیاد دی خو فما كان جواب قوم من جواب قوم در الا قال ما قد اخرت شبين رات لو كم تلا فاز بني كي رشتنا قال ولو تلا سن رب سن الى بزما انداد كي زما على القوم المفسدين في مقابل لقوم مفسدان كي ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى مخل ابراهيم عليه السلام دعاگان ذکر شوی شدیو رب سن دلو تلا سن دعا ذکر شوی نو وستا دعا قبولیت اشاره کوي چې ملائک رال او هغه ملائک ول د ابراهیم علیه السلام خواته ورل د زیر لپاره او بیا د لوط علیه السلام خواته رال د قوم د هلاکت لپاره ولما جاءت رسلنا کله چې راځي موږ ملائک ابراهیم علیه السلام سنن ته بالبشرا په زیر د بچی باندې د قوم لوط د هلاکت نه مخکې الله ابراهیم علیه السلام ته د بچی زیر ورکو په دې کې یو حکمت دا و چې دې ته اشاره وه چې که یو قوم هلاک شي نو پروا نه شته الله به بل صالح او نیک بنده پیدا کړي لکه بل طرف ته اسحاق علیه السلام هغه پیدا کېده او د هغه زیر ابراهیم علیه السلام ته ورکړی شو نو کله یو ظالم او بېدینه تباه کېږي خو د هغې متبادل نور نیکان الله پیدا کړي ولما جاءت رسلنا كاش راجم ملائكه ابراهيم عليه الصلاه والسلام بالبشرى فزير باني قالوا لنا مهلك يقين من هلاكون كي اهل هذه القريه خوندان دي كلا دا دويم زير دي خدي باني ول ابراهيم عليه السلام راضي نو اول ابراهيم عليه السلام كد عذاب تي لغروس شكبي ان على قنا الذي كانوا ظالمين ظالمان كانوا دي ظالمين ظالمان قال ان فيها لوطا ویل ابراهیم علیه السلام یقین په دې کې لوط علیه السلام دی ان الله که دین عذاب له ګروسه شي نو ښه به وي ځکه لوط علیه السلام شته هغه ته بیانونه کوي کیدای شي د ایمان راوړي قالو الملائکه نه اعلم خفیه بمن په اچاپي ده چې دې کې لنونجینه خامخا خلاص شو به لوط علیه السلام و دهغې اهل الا امراته مګر د هغې بیبي کانت ده من الغابرین پاتې شو نه الله په عذاب کې ولما انجات رسولنا لوطا سيء بهم ولما انجات ابراهيم عليه السلام ده زين ده ملائك به لوط عليه السلام کور تراري ابراهيم عليه السلام له بچي زيره ور کو لوط عليه السلام له هلاکت د قوم زيره ور کاو هم خي ويل چې ولما جات دل تو ولما انجات ان يسراور مخي ان نو دلته ان ذکر کو دا ونی دکه ان درات په اتصال باندې کوي دا مخ کی قول چې قال ان مهلك وادي هذه القريه دا قول د راتک سره متصل نو او دلته وقالوا لا تخب دا قول د ملائکو د راتک سره متصل دی دا نه یذلو تر سام خپه کېدل دا متصل دی نو ځکه ان راوړ نو ولما ان سم دي ان کې ته اشاره ده چې ملائک څنګه رال فوریت لو تر سام خپه شو پریشان شو ذکر ان راول چې دا ان ذات په شاو کې اتصال باندې وي هر کله چې راځم ملائکه رسول الله صلوات والسلام د سیه بیم خپه شوې په راتک باندې و زاق بیم څنګه شو په دی باندې زران زله ده او سینه ده وقالوا الملائكه لا تخم يرګ په من باندې ولا تهزن مغم جن کې ګرځي په عذاب باندې لا تخف په من غمې رګ چې موږ به عزتي به وکی من ملائکه او زمون بیزتی نشی کولای اولا تازل مغم جن که اگر دی پا عذاب باری اینا منجو که غیم اخلاس وان که اتاد روالا که سال اینا مرا تاکم اگر سابی بی کانده من الغابرین پا شون پا عذاب که اینا منزیون اقین من را ریگن که ولا لحادی القریه خواندان دی کلی بانی لی جن عذاب دستمان نا بی ما کانو یفسوقون ساوات چده اینا پرمانی که اینا پرمانی که ولا ولقد تركنا تاسم الله من فريخه من هذه آية بينة وانا خخارا کارن نه کسل هغه کندرات دی دانن یې کانیو د ډیر وخت په لري کندرات او کانیو یا دانن کې آتن به یې څنګه غتوري وبوي په هغه زبان تور دان ولاړلې لقوم یقین په هغه قوم چې عقل لري وإلى مدينة خام شيوان سبب مبتلا ذكر كي الشاب عليه السلام شكرا كلا ابتلا داسمي چه قوم با تكذيب كي تبا حق خبر بياني او قوم با تاتا دروغ جنوي مخالفات بلي كي وإلى مدينة والله من مدينة تريقلو أخاهم ددير الشاب عليه السلام فقال ولي قوم اذ ما قوبا نجيو كيد الله ورجو اليوم الآخرة وميدو ساتي دورا دوستاني ولا تاسعو مقرده پذمكي پساد كونكي فقذبو فلي تغزيبو كولو شعب علیه السلام فاغلت رشبوني ولدي لزلزلي فاسبو ليو غير پيداني پخفلو كولنكي جاسمين پرمخي پراتو دسكور پراتو وعادا وثمودا الله عادين وثموديان دې تعلق د دویمې دعوې سره سورت کې دویمه دعوه داوا چې مخالفین نشي بچ کېدی لکه دلته الله و چې عادیان او سبودیان مې تباه کړل روس او قارون پیراون هامان دوی مې تباه کړل دا پنځه واقعات بیانوي عادیان سمودیان قارون پیراون او هامان دا ټول الله تباه کړي وو نو دانګې مخالفین د الله د عذاب نه نشي بچ کېدلی وعادن لو یکادیان نر او سمودیان نر وقت تبین لکن کارشو تاسو من مساکین مزین لو سیدولو دیو وزین لهم شیطان و خیسته کلی دیو تا شیطان دیو کارونا پس فرده هم دی بانک تانی سبیل سمیدار نوکان و دی مستفسیرین اخیار مستفسیر ما دی اخیارانو خود دنیا پا کارونو کی داخیلت کارونو کی اخیار نو تجربه نو پا دین نپویدل خود دنیا کی خماهرو لکه اکثر دنیا پارس خلق داسی دنیا بارا کی خود چالاکا ماهر و تجربه ناکی خود دین بارا کسی رو نکونی و قارون و قارون و پیران و حامان و قد جا اهم موسیٰ لغلق تا موسیٰ علیہ السلام پخکار دل نبانی پس تک برو دل یک لحفظ ماکی و مکان و سابقین او نو دی بچی دون کی در ناد عظامنا و ما کانو سابقین صورت پا اول که ویدیو سلورم که چه مخالفین در الله در عذاب نو نشی بچ کره دلتم و یو ما کانو سابقین در الله در عذاب نو دی بچ نشو پا کولا نخل نبی زن بهی پا دی که سلور قسم عذابو نو سبیانه مخی نوی چه مخالفین بر الله تباکی نو پا مخالفینوش در الله عذابو نراغلی داری مثال نم بیان شو لکه مثلا قوم لوط قوم شعيب عاديان سموديان قارون فرعون هامان دا مثال بيان شو وداغي عذاب قسمونه بياني شدي مخالفين وش دالله عذاب راغلي نسو قسم عذابونه براغلي بيار كلاغي نسلور قسمونه راغلي الله يواغوش باغي الله دا كارن و باران ورولهو لك عاديان و قوم لوط بان دا كارن و باران شوهو دم اغوش باغي هبتي چه راغلي وا لکه سمودیان و مدین والا باندې هبتی چغل آغلی و دریم اغو چه اللہ پا زمک مندلی لکه قارون سلورم اغو چه اللہ پا بو که تبا کریو لکه پیرانیان او دانی قومینو سلور قسم عذابون دیتونو که بیان شو پا کولن لو در طول خزامن نیولی خو بزن بهی بزن بی دید پارو چه اللہ ظالم نده اللہ شک تبا کری اللہ ری چه ظلم نده کری الله دا خلق چې رانیوله په خپلو غلطو یې رانیولی په مینو ځینې دی نه من هغه څوک ارسن نه دی چې منهګر پا من حاس من هغه سیلۍ کاڼې ویشتونکي و مینو ځینې دا من هغه څوک هغه ده توسیات چې ونیول هغې در چغې هبتي چغه پیراره لکه سمودین او مدین واره و مینو ځینې دی نه من هغه څوک خصب نابیل او ده چې مونږ منډلي و په ځمکه باندې لکه قارون و مینو من اغرقنا ځینې هغه دی چې الله په اوبو باندې ډوب کړي وو لکه قوم نوح او دغه رنګي فرعونیان و ما کان الله ان الله فلی یزم چې ظلم کې دیو باندې لیکن دوی په ځانو باندې ظلم یې کاوه مثلا الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل عنكبوت په دې آیت کې مثال ذکر کوي د شرک، او د دې بیان کوي چې الله د مشرکینو الیه ډیر کمزوري دي. مشرکینو چې کوم الیه نیولې دا مالکان د نفع او د ضرر نه دي. الله دې مثال د غڼې د کور دی، د جولاګي د کور دی. د جولاګي کور چې هغه څه پیدا نه وي، سره رښنې او ګرمۍ نه بچ کوي. نو دانګي څوک چې د الله نه ماسوا د بل چا نه مدد غواړي یا د بل چا بندګي کوي، نو الله یو څه پیدا نقصان نشي رسولی. او الله تعالی تشبیه د غڼې د کور سور کوي. څه معنی؟ یعنی مقصد دا لري ځان یو کور جوړ کړی دی، د دې په کور کې الله هیڅ پیدا نشته. آبادی خود دیر پار سلی پیر باران نبچ لگه کوتایی سلی پیر باران نبچ کیگی و دو غنی دا کم کور چی پدی سلی باران نبچ کیگی دویم دا سلی پیر گرمه یا اخنی نبچ چی و دو دا جولاگی کور چی پدی سلی اخنی و گرمه نم نبچ کیگی دویم سلی پیر دشمن نبچ چی لکه عام قیلا شو سلی یو قیلا زن نجوله که دشمن نبچ زن بچ کیگی نو دې دا کور چې دی که دشمن نم بچ کیدل نه راځي، بلکې کله کله دا دې د حراکت سبب وګرځي چې مثال خپل کې الول شي او خپله د خپل جال کې کله راګیره شي. نو الله د مشرکین دقه نه یو مثال دی. الله مثال دا کسانو چې نیولي ماسوا د الله نه کمه سجان کبود په شان د غڼې باندې دی، د جولاګي باندې د جولاګي کوري اتحاد چې جوړ کړي دا بیتن کور اتخذه څه معنی؟ یعنی کور نه دی، په دې پې د کور ګمان کړی دی. د جولاګي دا فکر دا زما کور دی، حالانکه دا کور نه دی، ځکه د کور څه فایده پکې نشته. کور خو څه پیده لري، کور کې څه پیده یخني او ګرمۍ نه پکې سړی بچ کیږي، دښمن نه پکې بچ کیږي، دانګي د بادو باران نه پکې بچ شي. نو د دې جولایي کور چې دی که د یخنۍ ګرمۍ نه بچ کیدل نشته، دښمن نه بچ کیدل نشته، د باد و باران نه بچ کیدل نشته. نو حقیقت کې دا څه نه دی، کور نه دی، خو دیو ته کور ویلی. په سکندرنامه کې یو واقع راځي. یو ځای کې یو غټ باز ناست و، دا جولاګۍ راغله او زه درته دا خپل جال ته چاپېره کړو، ته نستې یې شروع کړلې او زه درته تارونه تاول. زه فکر دا وکړم چې غټ ښکار مې راګیر کړی دی، د ښه ځان ستړی کړو، لږ ساعت پس هغه باز یو پړاق وکړو والوته. نو دغه اسجار یې ځان سوی وړ. نو څه معنی؟ دته خو دا خپل دا کور کور ښکاري، حقیقت کې څه نه دی، کور نه دی. وإن أهان البيوت يقينا بكار كون كلا بيت وان كبود خاما كور دو جولاگي لو كان يعلمون كذي پويدلي ان الله يعلم يقين الله في فاسي رأي رمال كي ما سوى دلنا ليوشين دلنا زلور ده حكمت والا ري وتلك الامثال والله دا مثال ندي شمانگي بيانو دو خلق دو پار وما يعقلوها نفوي دو مثال نبان إلا العالمون مگر عالمان سمانا پا مثال بان علماء پوئيگي آر سرائي پين پوئيگي او عالم الله وچاته وچه دو قرآن پا مثال نبان پوئيگي د دې نه بعد سلفو قول دی چې کله به یاد ولوست او مقصد به پوه نه شو نو سخت به ژړل. یو مثال به ولوسته کوم ایتونو کې چې مثال دی، او په هغه مثال باندې به پوه نه شو نو ژړل به، او دا به چې زه عالم نه یم، ځکه الله سوی ما یقیلو الا العالمون چې عالم بیا مثال پوهېږي، او خو به مثال پوه نه شو. خلق الله السماوات الله پیدا کړي اسمان ځمکه په حق باندې ان فی ذلک یقینا ذکر لآیت خامخا نخ د پاد مؤمنانو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب د دې نور څلور آداب بیانېږي. اول ادب اتلو ما اوحی الیک من الکتاب د الله د کتاب تلاوت جاری ساته. وروسته یې واقیم الصلاة د لمانځه پابندي کوه. بیا یې ولا تجادل اهل الکتاب د کتاب سلانجی مه کوئ. بیا یې قول آمنا بالله آمنا بالذی نو دا سلور اوامر دی، سلور آداب دی. او اتلو ما اوحی الیک من الکتاب دی مقصد داری چې د الله کتاب ولولا، یعنی نور ته بیان کا، او دارنگی د الله د کتاب تلاوت او دارنگی تبلیغ دا جاری وساته. نو او تلو لولا ما اخشو هي چوه که ولی گیتا در کتاب نو اقیم سلاتا تا پابندی که در منزه این نسلاتا نانی پاشای و المنکری و دی که پایده در منزه بایده چه در منزه پیدا سره نو گوری در منزه لوی پیدا داره چه بده سره در بیهایا او در نروا کارون نمنکی گی نبی علیه السلام یو سره منز کهی او دی در بیهایا و نروا کارون نمنه نشو نو در من نکی گی لکه اللہ تعالیٰ سو این صلاتا حج پاشای و المنکر دا من نگر شوی بلا حدیث کی دا سی رازی نبی علیہ السلام و سلیل مانزر بی حیاء نروا و نمان نشو نو دیب دی مانزر اللہ تعالیٰ نیزی شوی در اللہ خود جدا شوی ری چلی موجود که دمونس پای گناهون نمان نشی نو پا دی مانزر اللہ تعالیٰ نیزی شوی ندی بلکی در اللہ جدا شوی ری نو دا سی منس که اول پا کاری چلی پی گناهون نمان نشی ځان یې حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام ته یو سړی راغی چې پلانې د شپې مونځونه کوي او ورځ غلاګانې کوي نو هغه چې د دې د مونځونو په بدې د غلاګانو نه منع کېږي نو بهر که غلا یې کوي بل منکر او ناروایي د هغې نه سړی منع کېږي نو د هغې لپاره بنیادي علاج څه دی هغه مونځ دی ذکر الله ان سوات یقین تنها من کن فاشا دی به کار نو ول منکر و دنار و ونا ول ذکر الله خام خا ذکر الله پاک اکبر دا دی لوی عبادت ته ټول عبادتونه ول ذکر الله اکبر یو معنا دار دا ذکر لوی عبادت ته ټول عبادتونه به معنا ول ذکر او ذکر الله په مانزه کې اکبر دی لوی دی د ذکر الله نه بهر د مانزه نه سلام مانزه ولاړ یو الله یادای نور دې ثواب دې د دینه چې سلام د مانزه نه بهر الله یادای لکه مانزه کې ټول الله یاداش دی الله ذکر پکې دی خو یو په دې مانزه کې دن نه ذکر دی یو د مانزه نه بهر ذکر دی په مانزه کې چې دن نه کم ذکر دی ثواب ډیر دی هغه نه چې د مانزه نه سره بهر دی والله ان من لا فيما فاسمان تاسو نه تاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن وجادلوا من كل كتاب وسمغر طاقه طريقه غير خيستي سمعنا ذلك الكتاب سنلاوي بحث كوي مناظره كوي په خه طريقه ولانجه وسم جوړوي بعد وش در اصل منسوخ ده وکړه الله به حکم د قتال را دي ګره نو دا اصل منسوخ شوه ده نه سوال د کتاب سره یا به ایمان نوړ یا به جزیه ورکوي یا به وجلی کېږي ایمان جزیه یا وجل دا کار دی د هغوی بعضې علماو دا څه دی منسوخ نه دی محکم دی د دې مقصد دا د کتابو کې څوک ځان پویه کول غواړي او ستاسو مناظره کول غواړي نو مناظره ورڅه کولی شي د پویه کولو دپاره خو مقصد به د هغه پویه کول چې دی پویه شي ولا تجادلوا جوړه مکرر کیا وسله الا ملتي مگر په اتر قیاس نو چاړي رخي ان الذين مگر اکسان ظلم چې ظلم کړم هم درې ونه کده کم ظالمانی نو ان نو غیر صح جواب ورکول شي وقولوا آمنا بالله بالذي انزل الينا ویو چې موږ ایمان اورو په کتاب چې لري ګرښو دې موږ ته سمانه کړې په سړي وخراله نو پیسنه باندې کتاب باندې کو ولا تو جدول کتاب مقصد دا کتاب سره مناظره کوي خو په خطرې طریقه باندې په نرمه طریقه سره مناظره کولای شي او وقول امن مقصد دارې چې کله پیسلی ضرورت رالی نو پیسنه باندې کتاب باندې کوي وقول یا امن موږ ایمان لرو بالله پاک چې راځي ګل شو موږ ته اوا چې راځي ګل شو ته سو الهونه او زمنګ معبود ویلا کوم ساس معبود واحد یو ذات دی دا ټول آسمانی کتابونو خلاصه ده و نحن له مسلمون غات الله تعالی خودن کیو وکذالک انزلنا الیک الكتاب فالذین آمنوا بالکتاب یؤمنون به الذین رسل سید القران بیانای او سید القران پیغمبر په سلو طریقو بیانای الله یو کذالک هم دق رنگی انزلنا موږ را لېږلی له کتاب تا د کتاب په لینا کسانات یې نمو کتاب چې موږ ورکړی دی ته کتاب یومینو بهایمان لري په دې کتاب باندې ومن هؤلاء جند مشرکان ناسو دي چې ما نوړي په کتاب باندې سمانه د قران د رښتینوالي یو دلیل داري چې نو د هغې کتاب مليان دا کتاب مني قران مني هغې کتاب چې کوم نیکان دي هغې دا قران مني دغه رنګې په عام مشرکانو کې چې کوم نیکان حق پارس خلک دي هغې دا کتاب مني وما يشهدون كان لك بيت من بياتنا من الا الكافرون مگر كافران وما كنا تدعو من قبل من كتاب دا دویمه طریقه ذکر کوي د سیره د قران چې قران ځکه رښتینی کتاب دی چې دې پیغمبر د مخ نه لیک لوس نه لیکلی او دا چې نشنا کتاب بیانوي نو معلومه شو چې دا د الله طرف نه وحی ده دته ځکه چې یو سړی خالص امي دی د مخ نه لیکل لوستل نه کوي او دا چې نشنا کتاب بیانوي نو دا دې دلیل ده چې ته وحی کیږي وما كنت انا ويت تنتالوس من قبل ما كده من كتاب مش كتاب ولا تخطون اللي خط كده بيمين كده في لاس تاباني اذا لا تاب المفتون لو كي خما شك بكره باطل فارس خلقو بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم لا دري ما طريقه بياني تدري ما طريقه دارا ان سيده القران ثابته بدري ما طريقه باني چې قرآن رښتینی کتاب دی ولی ذکر د صحابه کرامو او د عالمانو حافظانو په سینو کې محفوظ کتاب دی یعنی مقصد دا خلک دا کتاب یادولی شي مخکې کتابونه به سره د انبیا په حفظ کې براتل امتیانو به حفظ نه شو کولی او قرآن کریم داسې کتاب دی چې امتیان هم د دې حفظ کولی شي نو دا هم د قرآن د حق پارسۍ سره دلیل دی چې دا رښتینی یو حق کتاب دی ځکه دا قرآن کریم د علماو د قاریانو د حافظانو سینو کې سره محفوظ زویات دی نو بل هو بلکې دا قرآن کریم آیاتون بیناتون آیاتونه دي واضحات فی صدور الذین یفتحون علی کسانو کې اوتو العلم چې ورکړی شوی علم اوتو العلم هلته چاته وي هغه چاته چې قرآن پوهیږي نو د قرآن عالم ته څه وي اوتو العلم ورته وایي یعنی عالم ورته وایي وما يشهدون كأنك بيت أنك بيت من إلا الظالمون مقال الظالمان وقالوا لهم زالي آت من ربه ويدا شوالي نرالي قل أكيد باني موجزي طرف در عبدنا قلت ورتو إنما الآيات ويقين موجزات فنيت دان ناري أو يقينا نزاي لون كي مخكارا أولم يكفهم أن ننزلنا عليك الكتابة دا دوهم جواب ذكر كي مخي دي ترا ذكر شو چې لولا انزل آیات من ربه په دې پیغمبر معجزات پورې نه راځي د هغې یو جواب وشو چې معجزات د الله په اختیار کې دي دې آیت کې دویم جواب ذکر کوي چې عالم یک بیمایه پوره نه دی ان انزلنا چې موږ لرګې تا باندې کتاب یوتلو رسوله کېږي په دې باندې یقینا په دې کې خامخا رحمت دی ونیسي دې د قوم لپاره چې ایمان راوړي قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا دا نتيجة مخي بيان بياني چه سمعنا الله قوال عبده باني چه دا قرآن الكريم رشتيني كتاب دي او زد الله نبيما قل ويكفى بالله فرد الله من زمان كسا اما بين كي قوال يعلم ما في السماوات فوي الله فاغ سماني چه افا سمانو كي وفزما كي لي او ها قسان چه امان رب باطل باني كور كي فا الله باني نو دا کرانو مل خاص شنو دی تاولیان دی ویستاجو نکا بلا عذاب دی جر غوریستان عذاب در اولولا اجل مسمن کنو یغا نیتا مقررا لجا هم العذاب ان راغل بویدیو تا عذاب سمن عذاب برای خپل نیتا برای که اغا نیتا نوی مقرر شوی نلا وی پا دیبانی پوری عذاب راغل بوی ولياتي النوخة مخاربة شريط لا قيامة بغتة الناس هفا وهم لا شنو ضيبا نفويقي يستعجونك بالعذاب مخيم الواستعجلونك بالعذاب دلتم يستعجلونك بالعذاب لك مخيات كمرات عذاب الدنيا بيو او دلت عذاب يخري بياني و وإن جان يقين جان لمحيط وطن خام غلا جيرون كي بالكافرين كافران لرا يوم يخشى ملا ذافات شبر كي دون عذاب فوقين باس لربنا يوم فاربان يخشى ملا ذاف شبر وكي دين عذاب فوقين بارنا ولان دير فخور دينا ان دا آر تنبا دي پور كرا بني لان دي وبان دي بدين وور بديك ويقول الله بوتو يزوق وسوي ما كنتم تامنا كان تاسي كول يا عبادي الذين آمنوا إن أرجو واسعة فإيايا فاعبدون فذلك ترغيب ورکه هجرت داول ترغيب دي دي مقصد دارا شلاله وزماء ملک پر آخر دنیا دير پر آخر كي يوزه كي الله صحيح بندگي نشي كوله نبل جتا هجرت وكوالتا الله بندگي كواه لکن نبی علیہ السلام وی البلاد و بلاد اللہ و العباد و عباد اللہ دا طول خرن دا اللہ دی طول بندگان دا اللہ دی پا حیث ما صفت خیرن پا اقیم کم دکتا خیر ترسی گی التا وقت روا بسمان دا طول دنیا دا اللہ را چی کم دکی نر دین کار کی التا وقت روا ہر ملک ملک ماس کی ملکی خدای ماس ہر مل چی دے دا زمان مل دے شغل اللہ تعالی ملکی دارن گدا کرا دی ملک خدا تنگ نیس پای گدا لنگ نیس اللہ مل تنگ نرے او دا ملنگان خفیر اشتری نری یو جا کی دین کار نکی یہ بزیت اللہ ویلار شی لکہ خلوگی که مل گلی و تاریخ پی گلی نری واری نو یو جا کی نکار نکی بزی کارو کا این نار یقین زمان مکواستن پرا خلاپا یا یا فاغن خازمہ بندگی وکی کل نفس ذائقۃ الموت دا بے ترغیب دے چلنا و یوزل اسم پا مرس دی خپل کور نا جدا کی گی نا پا کار دارا پا جون دا نا در زار پا دی خپل کور نا زان جدا کا کل نفس هر یا نفس ذائقۃ الموت سکون که دا مرده فمیدین بیا منگتا تور جون و پاس پک نشی تاسی والذین آکسان امن و عمل سوالیات دا بے ترغیب دے چلاوی که ستا دا گمانی که زه هجرت وکم او کور را نپادشی نو بیا با دا کور سنگ چلی اللاوی که دا دنیا کور دی پری خود دی پری واس که با داسی بنگلی در کم چه بحر او دن نبید یو بلترم نخکاری نو والدی نا کسانا منشی من رو عمل که نیکرن بایو انو خام خزیه با کم دا جنت نا غورپن الله یو بالا خانی بنگړی غورپن بنگړی به حدیث کې راځي داسې بنگړی به چې دن به د بهر نخکاری بهر به د دن نخکاری د الله خپل قدرت دی په خپل قدرت سره الله داسې نشته بنگړی په جنت کې پیدا کړي نبی له سمې د دعوت سره په دې توا بل کلام او تم توام و ادم سیام او سنن لله بالليل والناس نیام چه او سنه خی خبری کهی عجزانو تا چه او دوڑای ور کهی او منزونه که او دشپی خلق عبادت کهی نرانو باویان نو خواهم خواهو لکم دیتا جانه نغور پان بانگلی زلاندر بانگ جو بایی که بنا در بانو داغی نوالی همیشتا با دی پاگی که نه باجو لعامیری نیر خبردت عمل که اونکو اللذین صبرو آر ربیم یتوکلون آکسان چه اغی صبر کهی شب و روز کوچ پیدات کی تکلیفون راضی نہ مہاجر دے تکلیفون بان صبر کئی او بل والا ربی می توکلون علی ربی می مخ کی کل حاصل دا پارا چی خاص پا اللہ بے توکل و بروسی پا خپل قوم و نصب بدے توکل نکئی دارنگی پا نور شین بدے بروسی و اعتماد نکئی بروسی و اعتماد بے صرف دا اللہ پا زائدی وکائی من دابت اللہ تحمل و رزقها دا سلورم ترغیب ورکای الله وکړه مهاجر صدا یې رہی چر کزه بل ته هجرت وکم نوری ځخ به کم طرف نه ای الله یې ګورې دې مرغې دې ځان سره ښه نه ګرځي الله ول رزق ورکای د قنې رزق الله تعالی شم درکای وګورې سلور طریقو باندې ترغیب ذکر شو اول دا و چې زما ملک پر اخره دیم ویل ک په ژوند نه دا په مرز نه دا کور پاتې کیږي پا جون بند اخپل کور در زن پادی که هجرت وکا او بودی وید چه اللہ وی کم مهاجرینی اغیر بالله جنت کی بالا خانی ور کی دانه دې اتونه کی ویلا چې الله بولا رزق ور کوي زی رازق الله دی. او دا مثال پیش کوي لکه مرغۍ دی دا زنده سر دی او هغه د ځان څخه خپل رزقونه نه ګرځي او هغې له رزق څوک ورکوي الله. نو دا ننګې تاسو هم رزق الله درکوي که تا هجرت وکړو رزق به الله درکوي. لکه نبی علیه السلام وایي که په الله صحیح توکل وکوي نو لرزقکم کما یرزق الطیر د مرغانو شان رزقونه به الله درکوي. تغدو خماسا و تروح بطوانا سحر وږي وځي او ماښام چې واپس کېږي نو ګیډې ډکي ججوړې ډکي. دانګې نبی علیه السلام وایي چې بنده علم مري چې رزق یې پوره شي نو څه معنه کوم رزق چې مقرر هغه نه بدلېږي. الله یرزقها و ایاکم الله دې زنده سر ته هم رزق ورکوي او تاسو یې هم درکوي. ډېر زنده سر داسې دي چې د هغې کاروبارونه نشته نوکري نشته دانګې ملازمت یې نشته خو بیا هم هغې له رزق الله ورکوي. لکه دا تورې تورې ځنګلې په هغه کې اتیان اوسېږي اتیان له رزق څوک ورکوي الله تعالی یې ورکوي چې هغې ډېر زیات خوراکونه کوي. یا دانګې زمري دي نور ځناور دي هغې له الله رزقونه ورکوي او ډېر داسې الله له تازه تازه غوښې ورکوي. نو دې ټولو زنده سر رازق الله تعالی دی. الله یرزقها و ایاکم هو السمیع العلیم د الله اوریدونکی علیم پوه دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لتقولن الله خلق پیدا کړي آسمان او ځمکه وسخر الشمس والقمر تابع کړي نور سومی. نو ګورئ نور سومی الله تابع کړي که تا هجرت وکړو طالب الله مخلوق تابع وګرځئ. ويقولون لا خام خضي بوچه لا فاك وانا توفكون يوفكون كم تتضي على ولا شيء. الله يشفر رزق من من يشاء من عباده ويقدر له. الله پر اخر رزق چاہے چھو والی خفر بنی گانو تنگی دی بنی گانو رائقین اللہ پر اچھی بانی پویا دی. ولئن سألت من نزل من السماء ماء دا بل دلیل دی اللہ وکتای نتپوس کی سوک راولی اسمان نمانو بودرا فاحیا ژوند کوي بیل اروا په دې باندې ځمکه مې بعد موت وروسته د چوالی نه یعنی باران نه څوک وري بوټي څوک را وباسي. نو یقولون الله خامخا دې بوچ دا کنه یو الله کوي. وللحمد لله صفتونه خدای توب انا الذي بل اکثر عمر کې زیاد دی نو لا یقین عقل نه لري. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب الله ونه دا ژوند دنیاوي مگر لوبي او ټوپي دي. دنیا باندې دا همت دوکا کې گئی او لوب او ټوک او تولې وای یعنی مقصد دار سنگ د لوب او ټوک زمانه لګ وسی ما شمانی او یو ځای ته راځم چې لوب کوي ځان لا کورونه غونې جوړ کی او لګ وخت پس به واپسی کوي خپل کورون ته. نو ځانه یی دنیا عمر ډیر کم دی بیمه دوکا کې گئی. و ان الدار الاخرة قيان كل اخر ما هي الحيوان خام خاد اصل جند لو كان يرى من لا كذي فيدري فاذا لك يفيد بول كي دعوا الله مخلصين له الدين زجر بالشرك شلوي مسيوات كي الله نمر الكوي وش الله نجات دركي نبي نور حالات كي الله سر الشرك كوي فاذا لك يكره يسمعش في الملك كشتي كي دعوا الله ربنا الله مخلصين له الدين خالص کوون کی الله فان له چغی الدین چغو بلنه یعنی والله تا نمدد غواړي. فلما نجم الکچن فاسیل البر او تیدا مشکو ناس بده شرکای لیکور دیر پالی کور کی ماته نه هم دا تفرید پوشکون بانی الله په نعمتو کی ودې دې نعمت نا شکرې کای شرک وګی شرک چې کین لیک پورو بما د دې لپاره نه شکرې وکړي به ما په سمانه تنه چې موږ ورکړلې ده ته ولې تمت او دا تفرید په مخ کې آیات باندې چې په نن معنی جاهم دې نه جاه شکر کې نه پاک اولې تمت او دا د پر شدې پیدا والی دا دنیا فائدې او برخه نه کافر ته امر کوي فسوف يعلمون الله وجلس لي وبوشي أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا آدين نقولي شاء الله من قدر حرم شريف آمنا دا أمن والا إن مقصد داري مكي تلا أمن الله وركلي أو دي دي أمن نسبة قبل شركاو تكي لك دير خلق داشي سيادي والاقي يادي قوم نسبة أغي ولي تكي دا خود پلانی ولی سر برکت دے نو نسبت بازی اولیاء کرام ته کوي. نو دلته من لغه نه جن حرم سمنه حرم شریف کی مکه کی د امن الله ما راوسته او دی نسبت خپل معبودانو ته کوي. و يتخطف الناس او تختمون ايش خلق چاپی را دینا ان نور دنیا کی بدامنی ده او دی ته امن دی کله مکه نه بهر بدامنی او دی ته امن اپا بیل باطل اما بودانی باطل بانی من دی ایمان روی بنا اللہ پنی عمد بانی دینا شکری کئی ومن آزم و سوک دیر دیر لوی زاریم دا آوچانی تلی پا اللہ بانی دروخ پا اللہ دروخ تولی سری شرک کئی او بیو دا شرک من اللہ جائز کرے رے و کاد بیل حقی یا تغذیب کئی حق تا حق نمرات پیغمبر و قرآن دی لما جاہو ارکا چرال دتا علیس فی جہنم آئین اف جہنم کی مصفان زیر اسی دنو پا دکا پیرانو والذین جاہدو فینا لنہدی انو سبلنا و ان اللہ لمع المحسنین سورت پاول کے اطلاعات و بیانو شو نوست پا خیر کی اغشال زیر ورکی شغد امخ کے اطلاعات برداشت کی یو سر مجاہدو کی او دا اطلاعات برداشت کی ناغیر اللہ زیر اور کہ چلے نہ دین نم سبلنا اللہ باغی تا چلے ہدایت کئی او جہد لفظ عام ذکر کو مدام کی صورت دے مکہ کلا جہاد پر شوے نو خو جہد لفظ ذکر کو دا دیر پار چھے دے ٹول تا شامل شی دخکارہ دشمن سے مقابلہ کئی دام جہاد دے او که دخپن نبا شیطان مقابله که ایدام جیهاد دی یا دارن یه بازی غلط پیرقی او دلی دی پا آقی بانی ردو نکی ندام پا جیهاد که رازی نوالله اینا سانجا دو پینا چه زان اکڑا ولی ده زمان ده پر ازا که اللہ در ازار پا لزان وکڑا و محنت یوکو اللہ دیا نو خام خودنا با کم دے سبو نازمان دلارو ان اللہ بلی تخام با ہدایت نصیب کئی دنیا عبداللہ مبارک رحمه اللہ وچی کلی و مسئلہ کیم اختلاف راتا نو پالے کبی المجاہدین و اہل سغور یعنی مقصد دار بید و جہادی علماء و مسئلہ تپوس کوئی دکا دی شریف صدر اللہ خر آوری دکا اللہ تعالیٰ سی والذین جاہدو پینا لنہ دیا نو سبو لنا سوک مجاہدہ کئی جہاد کئی قربانی ور کئی نو اللہ غیتا ہدایت خام خواہ کئی نو دیون اختلافی مسائلو کی اگو علماء تا مراجع پکاری چیغا جہادی علمائی داغی پی اللہ سینہ دیر اکولاوی پا نسبت دنور ملیانو بالی نو اللہ دینا سانجا دو پینا چی خوشش کئی زمان در ازال پارا یا زان اکراولا زمان در ازال پارا لنہ دین نم خام خودا نباو کم دیو تا سبنا دلار زمانگا و ان اللہ او یقین نا پاک لما الموسین خام خالد نکانو سرا و ان اللہ یقین نا پاک لما الموسین خام خالد نکانو سرا نگوک ازی بسید آزی